Page 29, inshallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتے جالنیاں اللہ اللہ اللہ اللہ See you. الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله الله الله الله